Hoofdstuk 13, 14 en 15 van De Lotgevallen van Robinson Crusoe. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart de Leeuw. De Lotgevallen van Robinson Crusoe door Daniel de Foe. Hoofdstuk 13, aardbeving. 17 april. De dag nadat ik de arbeid aan mijn verschansing geëindigd had, was ik op het punt van niet alleen mijn werk vernield te zien, maar ook zelf het leven te verliezen. Ik was achter mijn tent bezig, toen ik plotseling de grond van het gewelf zag instorten, mijn stijlen kraakten vreselijk, en ik vluchtte in allerijl naar de kant der borstwering. Er had een aardbeving plaats. Ik gevoelde drie schokken, die zo hevig waren, dat een gehele rotswand, die een halve mijl van mij verwijderd was, met een verschrikkelijk geraas neerstortte. Ook was de zee zeer onstuimig. Ik was van schrik overmand, toen ik zag dat mijn tent en mijn bezittingen, die zich daarin bevonden, op het punt waren van onder de berg, die zich boven dezelfde bevond, bedolven te worden. Intussen betrok de lucht en er verhief zich, na verloop van een half uur, een vreselijke orkaan. Terstond werd de woedende zee wit van schuim en rolde haar golven een eindweegs op het strand voort, waardoor gehele bomen uit de grond gerukt werden. De storm hield drie uren aan en werd van een hevige stortregen gevolgd. Ik was genoodzaakt om weer in mijn tent te gaan, maar daar de regen steeds heviger werd, was ik weldra niet meer tegen dezelfde beveiligd, en ik moest dus in mijn grot een toevlucht zoeken, waar ik steeds in de grootste vrees was dat zij boven mijn hoofd zouden instorten. Mijn ongerustheid verdween echter langzamerhand, en het gebruik van een glaasje rum gaf mij mijn moed weer. De regen hield de gehele nacht en een gedeelte van de volgende dag aan, zodat ik niet kon uitgaan. Gedurende die tijd dacht ik erover na om, als dit eiland dan toch werkelijk aan aardbevingen onderhevig was, een hut op een opene plaats te bouwen. In de vroege morgen van de 22e april wilde ik een aanvang maken met mijn oogmerk ten uitvoer te brengen, doch ik moest mijn werk weldra staken, daar mijn gereedschappen, door het houwen en bewerken van hard hout, zeer bot waren geworden. Ik had wel een slijpsteen, doch ik wist niet op welke wijze ik die zou doen ronddraaien, en deze hinderpaal was voor mij zeer lastig. Ik slaagde er echter in om een soort van een rad te maken, dat ik met mijn voet in beweging bracht, zodat mijn handen vrij bleven. Het vervaardigen van dit werktuig hield mij een gehele week bezig, doch mijn moeite was niet vergeefs, en nu kon ik al mijn gereedschap zeer goed slijpen. 30 april. Daar ik zag dat mijn voorraad van beschuit sterk begon te verminderen, moest ik tot mijn grote spijt besluiten er slechts één daags te gebruiken. Op de 1e mei vond ik op het strand enige overblijfselen van het schip, want door de aardbeving was het wrak zo dicht bij het land gekomen, dat ik gemakkelijk kon beproeven er nog iets van machtig te worden. En nu dacht ik er niet meer aan om van woning te veranderen. Van de 3e mei tot de 15e juni ging ik er dagelijks heen, en met veel moeite en arbeid gelukte het mij om zoveel planken en ijzerwerk te verzamelen als genoegzaam waren om er een boot van te bouwen, indien ik zulks gekend had. Ik had ook langzamerhand bijna 100 ponden opgerold lood aan land gebracht. 16 juni. Na zeegaande vond ik, voor de 1e maal dat ik op het eiland was, een schildpad, die bijna 60 eieren bij zich had. Daar ik sedert lange tijd niets anders gegeten had dan vogels en geitenvlees, vond ik dit nieuwe voedsel uitmuntend lekker. Hoofdstuk 14. Robinson wordt ziek. Hij zoekt troost in de godsdienst. 18 en 19 juni. Ik ging niet uit en ik was zeer huiverig. De 20e sliep ik de gehele dag niet. Ik had de koorts en zware hoofdpijn. De 21e was ik zeer ziek en troosteloos, daar ik van alle menselijke hulp verstoken was. Ik begon God te bidden zonder te weten wat ik zei, en gedurende 3 of 4 dagen bleef ik in dezelfde toestand. De 25e had ik hevig de koorts en leed vreselijk aan hoofdpijn. De koorts hield 7 uren aan, en toen begon ik sterk te zweten, waardoor ik zeer verzwakte. De 26e gevoelde ik mij iets beter. Ik nam mijn geweer en ging, half kruipende, naar het bos om mij enige levensmiddelen te verschaffen. Ik schoot een jonge geit, waarvan ik enige stukken rooste. Ik had de gaarde een gedeelte van met water willen koken om soep te kunnen eten, doch ik had daartoe geen ketel of pot. De 27e kreeg ik weer zo hevig de koorts, dat ik de gehele dag mijn bed niet kon verlaten. Ik smachtte van dorst, doch ik was te zwak om water te gaan halen. In mijn grote benauwdheid riep ik van tijd tot tijd, Heer, ontferm u over mij en verlaat mij niet. Toen de koorts ophield, viel ik in slaap en werd door een schrikbarende droom gekweld. Ik verbeeldde mij dat ik een man van een buitengewone gedaante midden in een wolk van vlammen en rook zag nederdalen. De aarde beefde toen hij dezelfde aanroerde. Hij was met een speer gewapend en onder het uitspreken der volgende woorden kwam hij naar mij toe. Daar gij u niet bekeerd hebt bij het zien van zoveel tekenen, zult gij sterven. Toen hief hij zijn vreselijke speer op, om er mij mede te treffen. Deze droom joeg mij grote vrees aan, en die indruk bleef mij de gehele dag bij. Helaas, de goede raadgevingen die ik in mijn jeugd ontving, had ik geheel veronachtzaamd, en ik had in een volslagen onverschilligheid voor het goede en het kwade geleefd. Ik was begonnen met mijn ouders ongehoorzaam te zijn, en de ongelukken die mij daarna overkwamen, had ik nooit als een straf van God beschouwd, evenmin als ik eraan gedacht had om hem te bedanken voor het goede dat mij ten deel viel. Doch daar ik nu meende te sterven, ontwaakte mijn geweten, en ik werd door velerlei wroegingen gefolterd. Voor de eerste maal in mijn leven deed ik een vurig gebed en smeekte God mij niet te verlaten. De 28e, ik kon opstaan en maakte mij de tijd ten nutte om enige verversingen voor de volgende dag gereed te maken, want ik kreeg geregeld om de andere dag de koorts. Ik vulde een grote fles met water, mengde daarin een weinig rum en zette die toen naast mijn bed. Ik at vervolgens 3 schildpad-eieren en beproefde toen om te wandelen, doch ik was te zeer verzwakt om ver te kunnen gaan. Ik ging dus op de grond zitten en beschouwde, in gepeins verzonken, de zee. Eindelijk keerde ik naar mijn woning terug en bemerkte met schrik dat de koorts weer opkwam, toen ik mij eensklaps herinnerde dat de Brazilianen al hun ziekten met tabak genezen. Ik wist dat er zich in een van mijn koffers tabak bevond. Ik opende dezelfde terstond, vond daarin werkelijk niet alleen tabak, maar iets dat mij oneindig veel meer genoegen verschafte, namelijk een paar godsdienstige boeken. Ik gebruikte mijn tabak op 3 verschillende wijzen. Ik stak een blad in de mond, en daar dit zeer sterk was, werd ik enigszins bedwelmd. Ik brandde enige tabaksbladen op gloeiende kolen en hield mijn neus, zolang ik dit kon uithouden, boven de damp. En eindelijk dronk ik een mengsel van tabak met rum. Dit laatste geneesmiddel beving mij zodanig dat ik in slaap viel en niet voor de volgende dag omstreeks ten 3 uren in de namiddag ontwaakte. Zelfs geloof ik bijna dat ik 24 uren langer geslapen heb. Hoe dit ook zijn mogen, ik gevoelde mij, toen ik wakker werd, veel beter. Ik kreeg weer eetlust en nam steeds in beterschap toe. 4 juli. Ik begon in de boeken te lezen, vatte het voornemen op om dit elke avond en elke morgen te doen, en weldra ontdekte ik de goede uitwerkselen daarvan. Mijn toestand bleef weliswaar dezelfde, doch ik leerde mij met geduld en onderwerping daaraan gewennen. Daar mijn krachten dagelijks toenamen, besloot ik om een reis te ondernemen. Er waren nu 10 maanden verlopen dat ik mij op dit eiland bevond, en ik achtte het onmogelijk om hetzelfde te kunnen verlaten. Ik was in de stellige overtuiging dat dit oord door geen menselijk wezen ooit was bezocht geworden. Nu wilde ik het ook geheel leren kennen, en zien of ik niet enig voor mijn nieuw voortbrengsel zou ontdekken. Hoofdstuk 15. Robinson bezoekt een gedeelte van het eiland en bouwt zich een buitenverblijf. Ik begon op de 15 juni mijn reis naar de kant der kleine golf, die mij tot landingsplaats met mijn vlot gediend had. Ik volgde de loop der rivier en vond daar zeer schone weilanden, die vrij hoog gelegen waren, zodat ze niet konden overstroomd worden. Op enige heuvels vond ik tabak en aloëplanten, een menigte gewassen die ik niet kende, en ook enig suikerriet, dat echter diende verzorgd te worden, om aan het oogmerk te voldoen. 16 juli. Ik ging een weinig verder dan de vorige dag en vond toen het land meer met bos bedekt. Meloenen en andere vruchten groeiden hier in het wild. Ook vond ik rijpe druiven, die ik in de zon liet drogen, hetgeen mij na de herfst een smakelijk en gezond voedsel verschafte. Ik bracht hier een gehele dag door, en ik besloot zelfs om voor de eerste maal van mijn eenzaam leven buiten mijn woning te slapen. Ik nam dus mijn nachtverblijf op een boom, evenals ik bij mijn komst op het eiland gedaan had. De volgende morgen zette ik mijn reis voort, en na 4 mijlen gelopen te hebben, kwam ik in een bekoorlijk dal. Het groen was hier zeer fris, schone bloemen bedekten de grond, zodat ik in een aangelegde tuin meende te zijn, door welke een kleine beek kronkelde. Ik vertoefde hier lange tijd, en het was voor mij een wezenlijk genot dat ik mijzelf als heer en meester van alles wat mij omringde kon beschouwen. Ik vond een menigte wilde cacao, limoen, citroen en oranjebomen. De limoenen echter waren goed van smaak, en hun sap met water vermengd verschafte mij een aangename drank. Ik plukte een grote hoeveelheid van deze vruchten, en ook veel druiven, die ik op een hoopje bij elkander legde, om zo spoedig mogelijk te komen weghalen, en keerde toen, na 3 dagen afwezigheid, naar mijn woning terug. De volgende dag kwam ik weer met 2 zakken om een kleine oogst naar huis te brengen, doch ik vond alles verstrooid, en een groot gedeelte daarvan was door wilde dieren opgegeten. Ik dacht toen een ander middel uit, en hing de druiventrossen die ik plukte aan lange boomtakken, om zo in de zon te drogen. Deze bevallige vallei beviel me zodanig, dat ik er gaarne mijn woning zoude hebben gevestigd, doch ik vreesde mijzelf de hoop op bevrijding te ontnemen, wanneer ik mij zodanig tussen de heuvels verborg. Ik bouwde hier echter een kleine hoeve, midden in een ruime vlakte, die ik met een dubbele heining van paalwerk, dat 6 of 8 voet hoog was, omringde, en waartegen ik van binnen kleinere stukken hout plaatste, terwijl ik mij hier, evenals in mijn versterkte woning, van een ladder bediende om in en uit te klimmen. Op deze wijze geraakte ik in het bezit van 2 woningen, namelijk een gewoon huis en een buitenverblijf. Van dit laatste kon ik echter in het eerste jaar niet veel gebruik maken, daar de aanhoudende regens mij gedurende lange tijd in mijn eerste woning hielden, waarheen ik ook mijn druiven bracht, die nu geheel droog en zeer goed waren, en waarvan ik meer dan 200 trossen had. Einde van hoofdstuk 15.